Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir Önce Sağlık programında daha yine birlikteyiz. Ve bugün Selim Badur Hoca yok yine. Kısa bir süre sonra aramızda olacak. Ve biz sevgili Ayşegül Tözeren'le programı götürmeye çalışacağız. Ve çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Gerçekten onunla tıp alanında ve onun tıbbın dışında çok değişik alanlarda sohbet edeceğiz bugün. Ayşegül'cüğüm. Sen tanıtır mısın hocamızı? Merhaba. Profesör Doktor Selçuk Erez karşımızda. Profesör Doktor Selçuk Erez kadın doğum uzmanı, çok önemli bir akademisyen. Akademisyenliğinin yanı sıra İstanbul Tabip Odası Başkanı, 80'lerden bu tarafa köşe yazarı. Cumhuriyet Gazetesi'nde köşesini zaten okuyoruz, eminim dinleyiciler de okuyordur. Bugün de çok hoş bir yazısı vardı. Ve Selçuk Erez'in 20'ye yakında kitabı var. Hem bir edebiyatçıyla, hem bir hekimle, hem de bir akademisyenle karşı karşıyayız. Evet, ben kitaplarınızı incelerken bir yayın evinin sizi tanıtımında şöyle bir cümle vardı. Çok hoşuma gitti, onu kaydettim buraya. Bir romancı, bir gazeteci, bir tarihçi rahim ameliyatı yapabilir mi? Hayır, ama tersi olabiliyor diye söylemişler. Gerçekten tıpçıların bu anlamda edebiyat ya da diğer sanat alanlarındaki yatkınlığını konuşuruz zaten birazdan da. Ama önce tabii sizin öncelikle hekim yıllardır, çok uzun yıllardır hekimlik mesleğiniz ve şu anda İstanbul Tabip Odası'nın başında olmanız nedeniyle de biraz tıp dünyasını, Türkiye'deki sağlık sistemini konuşalım istiyoruz. Nasıl bakıyorsunuz? Ne durumdayız sağlık anlamında? Sağlık sistemi iyi gidiyor mu? Ne düşünüyorsunuz? İyi gitmiyor. Şimdi tersini söylemeyi çok isterdim. Ve bir gün söyleyeceğimi umuyorum, zannediyorum. Ama şimdi iyi gitmiyor. Neden iyi gitmiyor? Şeyden başlayalım, eğitiminden başlayalım. Eğer YouTube'a şey yazarsanız, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne mezuniyet töreninde birinci çıkmış kız öğrencinin demeci diye bir şey yazarsanız karşınıza yaman bir kız çıkıyor. Karşısında rektörler var, dekanlar var, annesi babası var kuşkusuz ve arkadaşları adına mezuniyet töreninde hislerini dile getiriyor. Ne diyor? Biz diyor arkadaşlarımızın arasında anket yaptık, sorduk. Anneniz babanız hastalanırsa onları sınıf arkadaşlarınıza hekim olarak düşünür ve emanet edebilir misiniz? %99 hayır cevabını aldık. %99 emanet etmeyiz. Niçin? Çünkü biz iyi yetişmedik. Doğru düz hekim olmadık. Eksikliyiz. Ondan sonra nedenlerini anlatıyor. Şimdi sadece bu kız değil, başka erkek öğrenci, kız öğrenci en aşağı YouTube'da siz 3-5 tane bundan daha bulursunuz. Tabii bunlar saptanmışları, saptanmamışları da var. Biz duyuyoruz, tabip odasına geliyor. Şimdi 100 tane tıp fakültesi var. Bunların kendileri imtihan ediyorlar. Bazıları maalesef çoğu yeterince iyi öğrenci yetiştirmiyor. Nedenini merak ederseniz konuşuruz. Merak etmezseniz. Başka? Yani mesela ben en azından şunu söyleyebilirim. Evet. Kendi İstanbul Tıp Fakültesi adına, öğretim üyesi olduğum fakültem adına. Ben o fakülteye başladığımda 300 civarı öğrenci vardı. Şu anda 500 küsür. Yani hatta yabancı öğrencilerle birlikte kalanlar falan bazı sınıflar 600'e yakın olabiliyor. Hani 550 diyelim. Bütün şeyler, amfilerin sayısı, kapasitesi, laboratuvarlar buna göre çocuklar üst üste. Gerçi şimdi bir azaltma yoluna gidilecek bunlar görülünce bu zararları. En temel etkenlerinden bir tanesi bu. Evet. Tabii çok parametre var mutlaka. Üniversiteye ayrılan bütçe. yetersiz. Tıp fakültelerinin yok ettikleri insan, yani hekimin denetimi kim yapıyor? Mesela İngiltere'de veya da İngiltere Milletler Camiası'nda bir ara bütün fakülteler, sadece tıp fakültelerinde değil, bir imtihan heyeti vardı. Bunlar kendileri mezun ederler fakat hekim olacak mı olmayacak mı sınavını başka bir akademik heyet yapardı. Yani bitirme sınavı gibi bir şey ya da bitirdikten sonra. Bitirdikten sonra. Şimdi Amerika'da da siz tıp fakültesini bitirdiniz ama board imtihanına girmeden size oturup da hasta bakma müsaadesi pek vermezler. Bizde de kalitesinin düzeltilmesini için giden yol mesela böyle bir şeyin yokluğudur. Kalitesizliğe yol açan. Kalitesini geri getirmek istiyorsanız da devlet tıp imtihanı, devlet mühendislik imtihanı gibi kalite kontrolünü yapan, eksiğini bulduğu üniversiteyi düzelten bir sistem getirmeniz lazım. Evet. Şimdi demek ki eğitim kötü olunca ne oluyor bunun neticesi? Ben kendimi iyi yetişmemiş bir hekim olarak düşüneyim. Karşıma bir hasta geldi. Başım ağrıyor dedi. Böyle basit bir şey söyledi. Aspirin veririm. İnşallah içimden derim ki beyin tümörü çıkmaz. Ama karmaşık bir şey verdi, söylediği vakit ne derim ben? Anlamadığım bir şeyler anlattı. Karnında ağrı varmış, dizine iniyormuş, sonra kafasına çıkıyormuş. Bu ciddi bir şey olabilir. Ben iyisi mi bir MR isterim. Çünkü ben anlamıyorum. Muayene etsem de bir şey anlamıyorum. Ne oldu? Bol MR. Türkiye'deki değil, İstanbul'daki MR sayısı bütün İngiltere'deki MR aletlerinden daha fazla. İstek de böyle. Şimdi ben MR istedim. Yolladım hastayı. Geri geldi. Vakit zaten ben burada olmayacağım. Başıma bir yer gelmeyecek. Başka arkadaşımın derdi olacak o. Şimdi öğrencinin yeterince akademik düzeyde yetiştirilmemesinin bizim bütçeye getirdiği, sağlık sistemimize getirdiği yük vahim. Çok büyük. Hocam ben başka bir şey daha yaparım kötü hekimsen. Söyle. Birden fazla konuda ilaç veririm hocam. Bir tanı koyamıyorum. 5 tanılık ilaç veririm. İlaç kullanımı çoğalır. Yani sen herhalde vermezsin tabii ama verilebilir tabii, anlamında söylüyor. Tabii tabii, o kendisini kötü hekim yerine koyuyor. Evet. Peki doğru. Biz o vakit Türkiye'de yazılan her reçete başına düşen ilaç sayısı nedir? Siz de hocasınız, siz de meslektaşsınız. Tabii 4. 4. Peki gelişmiş ülkelerde reçete başına düşen şey tek veya çift kalem. Yani oturup da sizin dediğiniz çok doğru. Bol ilaç sayfiyatı da oluyor. Bol ilaç, bol tetkik. Araştırma, tetkik. Araştırma ve inanılmaz bir kaynak ayrılıyor. Buna. Evet. Dahası da var. Tabii bunun hastanın sağlığına da çok olumsuz tesiri var. Bazen bu kadar tetkik, bu kadar ilaça rağmen teşhis edilmeyen ve durumu pek iyiye doğru gitmeyen hastalar da hatta belki ters etki yapabilecek. Ters etki yapabilecek. Yani bizim ilk ilkemizin karşıtı bir şey. Primum non nocere'nin. Evet. Önce zarar verme. Evet. Onun tam karşıtı bir pozisyona geliyoruz. Aynen öyle. Şimdi bunun üzerinde durulması lazım. Siz bu öğrencilerin feryadından, YouTube'da bahsettiğim kızın feryadından, arkasından tabip odalarının feryadından başka ya bu konuda bir şey yapmak gerekiyor diyenin gazetelerde okudunuz mu son 2 sene zarfında? Ben okumadım. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz vakit kızıyorlar. Sağlıkta reform ne güzel bak devam ediyor. Sus sen kes sesini otur bize muhalefet etme diyorlar. Şimdi daha da bitmedi. Bir çocuk tıp fakültesini bitirdi. Mezuniyet töreninden sonra ne olacak? Uzmanlık sınavına girecek. Uzmanlık sınavına girecek. Şimdi uzman oldu. Uzmanlık eğitimi yeterli mi? Buradaki hocama sorayım sizce. Maalesef her yerde bir kere aynı koşullarda yapılmıyor. Ya. Yani o kadar farklı koşullar. Hani ikisi de uzman oluyor. Ama altyapı olanakları her şey çok farklı olabiliyor. Şimdi o bahsettiğimiz yeterli değil yani dolayısıyla. Kız da diyor ki bize diyor mesela diyelim uzmanlar ders verdi hocalarımıza bazen ulaşamadık diyor. Şimdi gelelim tıp fakültesinin uzmanlarının şikayetlerine. Sıkça tıp odasına grup halinde geliyorlar. Bir takım araştırma eğitim hastanelerinde. Diyorlar ki bize eğitim yok. bize her gün 80-85 tane hasta getiriyorlar. Ve biz de bunu kafamızı kaldırmadan bunlara bakmak zorunda kalıyoruz. Mesela bir asistan kızın anlattıklarını unutamam. Dedi ki bir hasta geldi. 9 yaşında bir kız. Annesine sordum nesi var diye. Ayakları yere basamıyor. Şöyle bir baktım ayaklarına. Yara yok, bere yok. Nörolojiye sevk ettim. Nörolojiden bir kağıt aldı. Ertesi gün geldi. Ey sayın meslektaşım, sen bu kızın kafasına baktın mı dedi. Utandım dedi. Çünkü kafasına bakacak zamanım yoktu ve bakmamıştım. Kafası normal bir insan kafasının aşağıdaki birisi daha büyüktü. Hidrosefal olmuş, su birikmiş. Boşa ondan ayakları yere basmıyor. Ben onu nörolojiye götüreceğim yerde. Zaman yokluğundan ve hamşar olup muayene etmek zorunda kaldığım için ben bunu nörolojiye yollamışım. Bu koşullarda insan muayene edilmez. Bu koşullarda insan ihtisas yapılmaz. Hocam zaten işte bu içinde bulunduğumuz sağlık sistemindeki performans sistemi ve işte 3 dakika, 5 dakika, 6 dakikada bir hasta bakılması tam da işte bununla sonuçlanıyor. Heh. Yani çünkü hep söylüyoruz biz bu programda da hastayı oturttun, ismini aldın, şikayetini dinlemeye bile vakit yok yani. Değil mi? Yani çünkü bilgisayara giriliyor vesaire. Gerçekten çok haklısınız. Bir de ben yani mesela siz bu konuda çok özelsiniz hakikaten. Çünkü hani hastanın bazı hakları da var. Hastanın bilgilendirilmesi gerekiyor ve siz hep yazılarınızda da buna değiniyorsunuz. Biraz ondan da bahsedelim. Tabii. Mi? Yani bu sistemde o hastanın mesela bilgilenme hakkı gibi bir şeyler mümkün mü? Hayır, bu sistemde mümkün değil ama bu temel insan haklarından biridir. Hı hı. Siz hekimseniz, ben de hastaysam, ben size gelmiş muayene olmuşsam, ben şunları bir, yani uluslararası etik kurallarına göre sizin bana bunları anlatmanız lazım. Bir, hı hı. Ne düşünüyorsunuz benim hakkımda? Teşhisiniz neye doğru gidiyor? Hı hı. Eğer gerekirse hangi radyolojik ve hangi biyokimyasal tetkikleri isteyeceksiniz, hangisini anlatacak size? Hı hı. Ya da bunu neden istiyorsunuz? Ya da neden istiyorsunuz, evet. Hı hı. Ondan sonra olası teşhisler. Eğer teşhise varmışsanız olası tedavi usulleri. Ameliyat olmak avantajı şu, dezavantajı şu, ilaç tedavi edilmek avantajı şu. Yani siz benim muayene için ayırdığınız zamana eşdeğer bir zaman da beni adam yerine koyup, insan yerine koyup bana başıma ne gelmiş onu anlatmanız lazım. Ve belki de sizin de bunların içinden tercih etmeniz lazım. Evet efendim. Lazım. Evet. Ve anlamadıklarımı sormam lazım. Daha da bir adım öteye gideyim. Sizin bana bakmanız, hı hı. benim mahcubiyetten veya başka şey nedenden dolayı soramadıklarımı sezip ekstra fazladan izahatta bulunmanız lazım. Hı hı. İnsani bir düzeyde tıp icrası, tıp uygulaması ancak böyle olur. Evet, evet. Ama işte yani insan haklarının getirdiği evet. bir şey bu evet. ama yaşayamıyoruz. Bunu bırakın onu hekim hastasından anemnez bile, hikaye öykü bile alamıyor. Profesör Doktor Gençay Gürsoy'la da sağlıkta dönüşümü özel bir konuşmada tartışmıştık. O bir analoji yapmıştı. Benim de hoşuma gitti yıllardır. O dedi ki sağlık sistemi eskiden dedi biraz geri kalan bir saat gibiydi dedi. Evet. Yani siz işte 3 dakika eklerdiniz, saati tahmin ederdiniz. Ama bu son uygulamalarla dedi saat onarımını çok da iyi bilmeyen birileri saati açtı dedi. Evet. Ve kapadı dedi. Artık saat hiç işlemiyor dedi işte. Çok güzel söylemiş. Evet. Başka bir şey var. Şimdi amaç hakikaten sağlıkın daha etkin, daha doğru dürüst, daha vatandaşa uygun uygulamasıysa izlenecek yol başkadır. Yok. Sağlık göz boyamak için oluşturuluyorsa sağlık sistemi o vakit izlenecek yol da hayırlı bir yol değildir. Ve şimdi bahsettiğimiz konulara götürür adamı. Evet. Bir de tabii böyle mantar gibi türeyen özel hastaneler var. Evet. Mesela İstanbul gerçeği, hani diğer şehirlerde de. Hani belki onlardan da bahsederiz birazcık. O bu tetkik sayılarının artması, ameliyat sayılarının artması. Türkiye genelinde baktığınız zaman eski yıllara göre çok fazla. Hastaneye müracaat sayısı 8 kat bildiğim kadarıyla artmış durumda. Yanlış hatırlamıyorsam. Aşağı yukarı doğru. O zaman bu hani bir ticari sağlık ve ticaret dokunması gibi bir şey oluyor sanki. Şimdi yabancı ülkelerde özellikle Avrupa'da sağlık sistemine alıcı gözle baktığınız vakit en çok şey yapılan, üzerinde duran şey masraf artıyor, gider artıyor. İnsanlar bu ülkelerde giderek yaşlı sayısı artıyor. Binaenaleyh ne şekilde 3-5 kuruş şuradan kısıtlarız, buradan kısıtlarız ama kaliteden taviz vermeden kısıtlarız. Onu düşünüyorlar. Evet, evet. İsterseniz sizi de bir dinlendirelim, bir müzik arası verelim. İlk parçamızı bir Fransız şarkıcıdan dinleyeceğiz. Ailesi Komor Adaları'ndan gelen bir şarkıcı bu. Müzik kariyerine 2008'de başlıyor ama hızla albümler üretiyor. Nadia Mladjao asıl adı ama biz onu Imani sahne adıyla biliyoruz. You Will Never Know. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Biraz hareketli parçalar seçmeye çalıştık. Imani'den dinledik. You Will Never Know ve Profesör Doktor Selçuk Eres hocamızla, çok sevgili hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Biz ilk bölümde biraz sağlık sistemini Türkiye'deki irdelemeye çalıştık. İyi mi kötü mü? Ama tabii o çok uzun da bir konu. Biz hocamızı bulmuşken hocamızın biraz yazarlık yönünü de sormak istiyoruz izin verirse. Benim bildiğim kadarıyla sizin 20'ye yakın kitabınız evet. var, tam sayısını bilmiyorum ama ve açıkçası ben bir kısmını okumadığım için kendime de çok kızdım. Hocam mesela şu Elde Brana Gitsem Mi, Hindistan'la ilişkili bir kitap evet. herhalde. Çok değişik konular var, öyküler var. Ne zaman başladınız yazarlığa? Nasıl oldu? Yani hekimlikle sanatın hep ilişkisi vardır ama oldukça üretken bir yazarsınız. Şimdi edebiyatı yani lise çağlarında da severim. Ciddiye alırım hem İngiliz edebiyatı hem Türk edebiyatını. Bir tane de o bakımdan içimden gelen bir motivasyon, bir dürtü var. Ona cevap olmak üzere de gazetede yazmaya başladım. Sonra gazetedeki yazılarımı bir araya getirdim. Bir deneme real kitabı çıktı. Ondan sonra doğrudan doğruya öyküler yazmaya başladım. Arkasından da roman yazmak daha karmaşık bir iş. Acaba yapar mıyım diye denedim. İlk denemeler şöyle böyle. Sonra da orta derecede bir takım şeyler çıktı. Erdebran içeriği bir Türk hekiminin bir Hint-Fransız karışımı bir kızla aşkını anlatıyor. Selçuk Gerete diye bir hekim vardı meslektaşım, bir hematolog. O Fransa'da yetişmiş. Bir gün hastaneye gidecek. Saygın bir üniversite hastanesinde asistan. Sabah kalkmış saat 7'de Fransa'da, daha doğrusu Paris'te bir yan sokaktan yürümüş çıkmış. Daha gün ancak ağırmakta, bakmış ki o saatte bir cenaze araya gidiyor. Ben onu kendisinden duymuştum. Bu saatte cenaze olur mu? Ne biçim şeyler? Bakıyor, çok tuhaf bir müzikler falan, bir şarkılar da götürüyorlar. Bu saatte nasıl olur diye. O da onlara katılıyor. Ve 3 gün nereye gitse bu da peşinden gidiyor. Ne eşine haber, ne üniversiteye haber. Polis aramaya başlamış. Bu benim hoşuma gitti. Daha ötesi enteresan. Yaşanmış bir şey. Oradan sonra o arkadaşım vefat etti. Hiç evet. soramadım. Ben devam ettim. O roman çıktı. Yani o başlangıcı alıp onu roman haline getirdiniz. Evet. evet. Yani tabii böyle Hindistan gibi şeyler olunca işin için hani çok sayıda kitap okumak lazım o kültürü. Doğru. Çünkü dini şeyleri, ritüelleri çok evet. farklı. Hakkınız var. O açıdan da ben çok merak ettim açıkçası. Sonra yine mesela bir kitabınız var. Merak ettim. Trendelenburg pozisyonu evet. diye. Bu hocam bunu biz biliyoruz tıpçılar ama hani bir bu ilginç ismi açıklar mısınız? Şimdi ilginç isim şu. Dünyanın bütün ameliyathanelerindeki hademeler sadece doktorlar değil, hemşireler değil, hademeler dahi bilirler Trendelenburg. Trendelenburg şu. Hastanın düz yatay bir ameliyat yapılacak hastanın kafasının aşağı, ayaklarının daha yüksek bir düzeye getirilmesidir. Böyle bir çak vardır veyahut da bazen daha gelişmiş ameliyat masasında bir düğme vardır. Ona basarsın. Kafa zırırt aşağı iner, ayakta bırakıp yukarı çıkar. Bunu Trendelenburg. Bu kesintisiz bütün Moğolistan'dan tutun Güney Afrika'nın ucuna kadar her hastanede bilinen bu adamın adı niye bu kadar mühim? Ne bulmuş bu? Karın ameliyatları yapılırken bağırsaklar kayıp girip insanın elini üzerine doluyor, görmüyor önünü. Ha bunlar ne yaparlarmış eskiden? İtalyarmış bir takım gazlı bezlerle falan bağırsaklar gelmesine yine kayıp girilmiş. Ha demiş adam. Ben başı aşağı, ayaklarını yukarısa yapsam gelmez. Bu kadar dehşetli keşif, onu hiç unutulmaz, herkesten daha çok bilinen cerrah haline sokmuş. Ben de hocam şu anda Türkiye ile ilgili bir kitap yazsam mesela, adına evet. böyle bir şey koyardım. fena. Neden acaba? Çok hoşuma gitti bu. Edebiyatçı yönünüzü konuşuyoruz. Bir de edebiyatçı dostlukları da çok ünlüdür ve önemlidir, değerlidir edebiyat dünyasında. Bu zaten bir kitaba da etkilemiş bir dostluk. Haldun Taner'le dostluğunuz. Haldun Taner'i de anmış oluruz, evet, bu vesileyle diye düşünüyorum. Büstü maalesef kırılmıştı Kadıköy'de, biliyorsunuz. Sanıyorum onarıyorlardır. Haldun Taner'le sizi karşılaştıran, eminim ki birçok olay vardır ama yan yana tutan, birlikte tutan sanıyorum Selçuk Erez'in de Haldun Taner'in de keskin zekası ve ironi gücü diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlıklar başlayabilir ama sürmez. Doğru. Bence birleştiren şey arkadaşlıkları, dostlukları, belki özel ilişkileri de zekadır aslında. Haldun Taner'le dostluğunuzdan biraz bahseder misiniz? Tabii. Güzel anılar da olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim üniversite yıllarımızda ve lise yıllarımızda edebiyat matineleri vardı. Opera vardı, müzik, klasik müzik konserleri vardı. Fakat bu en çok merak ettiğim, gittiğim şeydi, edebiyat metni. Orada da az soruyu Haldun Taner'di, zekasıyla ortalığı alır götürürdü. Ondan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu sıra sergilerde açıldı. Yine hem humor, hem zeka sergileyen, hem de edebiyat düzeyi de oldukça yüksek oyunlar sergilemeye başladılar. Metin Akpınar, Zekir Alasya'nın katılımıydı. Fakat Haldun Taner'i bana tanıtan, 1960'taki hükümet darbesinden sonra üniversiteden atılan 147 öğretim üyesinden birisi babamdı, birisi Haldun Taner'di. Şimdi sene kaç dediniz? 60. 60'taki. 60 darbesinden sonra. Şimdi sizin babanız da kadın doğum profesörüydü. Kadın doğum profesörü değil mi? Ordinans profesörüydü. İkinci kadın doğum derlerdi. O vakit Çapa'daki kadın doğuma onun kurucu şeyidir, öğretim üyesidir. Şimdi bugünleri hatırlatıyor. Üniversiteden uzak bırakılan insanları hatırlatıyor. O zaman ben babamı hatırlıyorum. Sabah uyanırdı, kravatını takardı. Zanneder şey diye düşünürdü. Alışmış çünkü, saat 7:30'da çıkar, Çapa'ya gider. 8'de gideceği yer olmadığını görünce çökerdi. Ve öğretim üyeleri çok güzel, iktisatçı, çok güzel edebiyatçı, çok üstün kadın doğumcu, ortopedi şey olabilir ama bunlar sosyal mücadele, siyasal mücadeleyi bilmiyorlardı. Haldun Taner bunu biliyordu. Ve onları toparladı. Onlarla dernek kurdurdu. Onlara mücadele etti. Ve onun sayesinde bir yerde iki sene sonra bunlar, babamlar, üniversiteye döndüler. Ordinaryus Profesör Doktor Naiş Deres. Evet efendim. Almış olalım. Evet. O ara Alman hekimler de vardı değil mi? Ondan daha eskilerdi. Ondan Hitler'den kaçan. Daha önceki. Alman hekimlerdi. Evet. Köşe yazarlığını 1981 yılından itibaren sürdürüyorsunuz ve şu anda da çok onurlu bir gazetede köşe yazarlığınızı devam ettiriyorsunuz. Biz de yazılarınızı büyük bir merakla okuyoruz. Bugün de okuduk. Teşekkür ederim. Yazınızı. Hem köşe yazarlığı, hem akademisyenlik, hem meslek örgütü yöneticiliği, evet, hem yazarlık gibi bir odanın başında hiç tabii konuşmadık çünkü hocamın o kadar gelemeyeceğiz bile. Evet çok. Evet. Yönü var ki bunları bir arada nasıl sürdürüyorsunuz sevgili Selçuk? Bence çok güzel bir soru oldu Ayşegül'cüğüm. Evet. Bu hakikaten merak ettim ben de. Şimdi bunun cevabı çok basit. Benim için bir tek sorun var. Benim geride kalmış kaç senem varsa, çocuklarım, torunlarım, yani sevdiklerim, arkadaşlarımın ben demokratik bir ortamda yaşamasını istiyorum. Bu istiyorum, hani olsa da olur değil. Olması şart. Bir numara amacım bu. Bu amaca ulaştırmak için tabip odasını iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. Orada sağlığın gelişmesi için vereceğimiz mücadele en sonunda Türkiye'nin sağlığın ilerlemesi, Türkiye'nin demokrasisine bir yerde katkı olacaktır. Ona inanıyorum. Cumhuriyet'teki köşemde yazabileceğim şey yine demokrasiye katkıda olabilecektir. Ona inanıyorum. Beni motive eden şey, benim vahim, korkunç, felaket bir demokrasi özlemimdir. Harika bir özlem tabii. Evet, hepimiz için de geçerli. Demokrasi ve barış özlemi son dönemde tabii, de değil mi? Aynen. Hocamızla bir fotoğrafımız var. Yanımızda şu yazıyor. Barış istemek hekimlik görevidir yazıyor. Evet. Tabii. Yani demokrasi barıştan ayrılamaz. bir memlekette barış öne geçmedikçe, barış gerçekleşmedikçe demokrasi olamaz. Evet. Sizin bu edebiyatçı kişiliğiniz gerçekten yani üretkenliğiniz de hani görünce hani hekimlik ve sanat ilişkisine baktığımızda çok sayıda hekim sanatçı var, çok sayıda hekim yazar var. Biraz da onlardan bahsetmek isterim ben açıkçası. Mesela bir en bildiğimiz Çehov. Evet. İşte belki siz daha sıralarsınız. Nereden geliyor bu tıp ve sanat ilişkisi? Ne düşünüyorsunuz? Yani, nereye bağlıyorsunuz? Ben inanmıyorum hekimlerin daha çok edebiyatçı olduğunu. Eminim mühendislerin aslında çok edebiyatçı vardır. Orman mühendisleri de yeterince tanıyorsak bir yerde çoksa az orman mühendisi varsa az edebiyatçı çıkar. Çok hekim varsa çok edebiyatçı çıkar arasında. O anlamda diyorsunuz. Şimdi Çekov'un edebiyatçı olduğu zaman Çekov hekim. Birçok edebiyatçı, Dostoyevski, Tolstoy hepsinin asal meslekleri, eğitim alanları şey değil. Bir sürü bestekar, evet. Müzisyen de aynı evet. şekilde. Yani Rusların işte ilk büyük beşler, Sezar Küyi, bilmem ne, Borodin, bunların da meslekleri. Borodin kimyager. Şimdi Çekov yazar. Dostoyevski galiba hukuk okumuş bir yerde. Emin değilim. Ama bakın 1600'lerden bu yana Avrupa'da tartışıyorlar. Rusya bir Asya devleti midir? Bir Batı ülkesi midir? Yani Avrupa ülkesi midir? 1800'lere kadar vardıran netice ne biliyor musunuz? Katiyen bir Avrupa ülkesi değildir. Tamamen bir Asya ülkesidir. Bizden farklıdır. Bizden ilgeridir. 1800'lerin ilk üçte birinden başlayarak Avrupa çapında müzisyen, Avrupa çapında edebiyatçı vesaire yetiştirdiği vakit Rusya ne oluyor biliyor musunuz? Bu tartışma bitiyor. O zaman ancak. O zaman bitiyor. Şimdi bu nasıl, bitişi nasıl başlıyor? Çok sayıda insanın edebiyat, baktınız mı ne oldu? Neymiş Dostoyevski? Açtım ben, mühendislik okuluna girmiş. Peki, yani iyi ki düzelttik. Ondan sonra birçok hekim, birçok mühendis yapıyor. Edebiyatla uğraşmaya başlıyor, müzikle uğraşmaya başlıyor. Şimdi kendi kendimize sorarım. Kaç tane hekim edebiyatçı uğraşsın ki bir tane Çekov çıksın? Kaç tane mühendis? Çok sayıda. Çok sayıda. Ben de Türkiye'de iyi edebiyatçının yetişmesi, çok sayıda doktorun, Ayşegül Tezören de öyle, edebiyatla uğraşması, binlercesi edebiyatla uğraşırsa bir tanesi belki bir Türk Çekov'u olur diye düşünüyorum. Ondan bu kadar edebiyata ilgi duyuyorum. Evet. Ne güzel izah ettiniz. Evet, herhalde farklı ülkelerde yazarlar ağırlaştırılmış müebbetle suçlanmıyor. Evet. Şimdi biraz tehlikeli öykücü, romancı olmak, dil bilimci olmak herhalde. Evet, doğru. Köşe yazarı daha da tehlikeli. Köşe yazarı daha da tehlikeli. Evet. Yani çok acı bir şey tabii. Yani bu kadar kıymetli yazarların, çizerlerin değerini bilmemek hakikaten. Şimdi ne var biliyor musunuz? Bizde kim var büyük edebiyatçı? Bugün Moğolistan'a gitseniz, ismini bahsetseniz hakimmiş o demeyecekleri. Mesela Nazım Hikmet. Kaç sene hapiste çürüttük? Yatar Bursa hapishanesinde. Evet. Bursa Kalesi'nde. Ha. Adamın ömrünün mühim bir kısmı sırf komünizme inandığı için, darbe yapmadı, bir şey yapmadı, hiç şey yapmadı. Hapiste geçti. Şimdi bakın, 20. yüzyıl başında Norveç'e dönün. Fakir bir ülke, balıkçılıkla geçiniyor. Çoğu veremden ölüyor. Bir tane adam var. Munch, M-U-N-C-H. İyi resim yapıyor. Ama cemiyet onu seçmiyor, sevmiyor. Aksi bir herif, geçimsiz bir herif. Herkes bundan nefret ediyor. Fakat buna rağmen o çağın Norveççi, o zaman İsveç'in bir kısmı Norveç. Güden insanları diyorlar ki bu adam münasebetsiz, biz bu adamı sevmiyoruz. Hatta Norveç'te pek makbul olmayan bir partinin üyesi. İsterseniz. Yok yok, bitirin hocam ondan sonra. Ondan sonra fakat ne yapalım? Biz bunu öldürelim, hapise atalım, keselim, yakalım demiyorlar. Biz bunu iyi eğitim görsün diye Avrupa'ya yolluyorlar. Almanya'ya, Fransa'ya. Dönüyor, ne oluyor adam? Bu da, tutum, bu davranış yüzünden şu anda Norveç'in dünyanın herkesin kabul ettiği birinci sınıf bir ressama sahip olmuş oluyor. Aradaki tutuma bak, ne olması lazım geldiğini gösteriyor. Değil mi? Değil mi? Evet, bir ara daha verip yine buradan devam ederiz. Bu parçamızı da 1994 yılında 73 yaşında vefat eden ve 45 yılını aşkın bir süreyi kendini tangoya adayan bir adayarak geçiren ünlü sanatçı Şecaettin Tanyerli'den Çok Ağladım Çok İnledim. Seni bir gün görürsem bin yıl yaşarım. Senden kaçayım derken seni ararım. Elimden gelse seni unutmak için seni seven şu gönlü hemen yakarım. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma dertsin. Senin gezdiğin yerlerde gezmiyorum. Senin geçtiğin yerlerden geçmiyorum. Seni bir gün görürsem bin yıl yaşarım. Senden kaçayım derken seni ararım. Elimden gelse seni unutmak için seni seven şu gönlü hemen yakarım. Biliyorsun ki bunlara sebep sensin. Sen sevgili değil başıma dertsin. Evet, Şecaettin Tanyerli'den dinledik. Güzel bir tango, ben çok seviyorum. Çok ağladım, çok dinledim. Ve Profesör Doktor Selçuk Eres'le sohbetimize devam ediyoruz. Hocam şarkı da farkındaysanız, evet. Çok ağladım, çok inledim. Biz de çok ağladık, çok inledik. Artık bu sağlık sisteminde ve ilişkili konularda, isterseniz bu bölümde de Ayşegül'cüm sana vereyim sözü, ne yapacağız gülmek için diye, değil mi? Buradan bir sen ekleyeceğin soru varsa. Bugünkü Selçuk Erez'in Cumhuriyet'teki yazısı da aslında biraz bu konuyla ilgiliydi. Ne zaman dibe vuracağız diyordu. Çünkü dibe vurduğumuzda yukarıya fırlarız. Sevgili Selçuk Erez, önümüzdeki yolda hiç mi umut verici bir şey yok? Dibe vurup tekrar yukarıya biz ne zaman çıkacağız? Yoksa çıkıyoruz, farkında mı değiliz? Şimdi iyimser olmak için de yani yeterli sebep var. Şimdi tuhaf gelecek, çekici gelecek. Şu andaki karamsar bizi, hepimizi, tümümüzü, aklı başında insanları karamsarlığa bu derece sürükleyecek, batıracak bir durumda nasıl iyileşmekten bahsedersin? Efendim dibe vururuz, ondan sonra çıkarız gibi laflar pek yani gerçekçiyi yansıtmıyor. Gerçek olan şu. Bizim gerçek demokrasiye kavuşmamız için birkaç tane aşama var. Bir tanesini milliyetçe bitirmişiz fakat farkında değiliz. Ne demek o? Şimdi Cumhuriyet'in başında Ankara'da, daha ziyade Ankara'da, azıcık da İstanbul'da bir takım entelektüeller var. Bunlar memleketi götürüyorlar, gidiyorlar, idare ediyorlar. Türkiye'nin gerisi, bütün bölgeleri bunların arkasından gidiyor. Dediklerini yapıyor. Bu devam ediyor, devam ediyor harbin sonuna kadar. Yani 45'lere geliyoruz. İkinci Dünya Harbi bitmek üzere veya bitiyor. Oradan gelen rüzgarlar da etkisiyle ama bu arada Ankara ve İstanbul dışında Türkiye'nin bazı bölgeleri de gelişiyorlar. Kızlarını, oğullarını yüksek tahsil yaptırıyorlar. Biraz ceplerine para giriyor. Daha ziyade ziraat. Bunlar eskiden içerisinde yer aldıkları Halk Partisi'ne diyorlar ki biz sizden farklı düşünüyoruz. Bizim de söz sahibi olmak ve değişik söylemler geliştirmek merakındayız. Ne oluyor? Demokrat Parti kuruluyor. Onların kurucularına bakarsak Adnan Menderes Aydınlı, Ceyhan Bayar Bursalı, Refik Kuratan Sivaslı. Ondan sonra Emin Sazak Eskişehirli. Bunların arasında tabii ki İstanbul'dan giden kimseler de var. Ama mühim bir kısmı kurucuların çoğu nereden? Çevreden. Çevreden. Şimdi bunlar tabii nasıl olacaklar? Ana parti, iktidar partisi, hükümet yatırımlarına taraftar olan bir parti. Koşullar onu öyle geliştirmiş. Öteki yerde daha serbestleşmiş, daha dindar. İsimleri ne? Demokrat Parti. Neydir sloganları? Bir el, yeter söz milletindir. Yani demokrasiyi yay. Ama demokrasiyi yayamıyorlar. Yaymıyorlar çünkü kavramış değiller. Türkiye olan kavramış değil. Ama bir adım atılmış. Yani olumsuzluğa rağmen doğruya doğru bir adım atılmış. Daha çok Türk, ben senin arkandan giden koyun değilim. Benimle söyleyeceklerim var demeye başlamış. Ne oluyor? Lerner'de bir adam var. 1955'te bu Türkiye'de geliyor bir Amerikalı sosyolog. Kendisi Balgat'a gidiyor asistanlarıyla beraber. Sosyal araştırma yapıyor. Bu yaptığı sosyal araştırma da Balgat'ta o vakit büyük bir kasaba şeyde oturuyorlar. Ankara'ya yakın. Şu anda Ankara'nın bir kısmı. Herkese 7'sinden 70'ine bir soru soruyor. Diyor ki, başbakan olursanız Türkiye sizce en mühim meselesi nedir Türkiye'nin? Bunu nasıl çözümlersiniz? Koskoca bir kasabada bir tek bakkal ve bir de muhtar bir şeyler söylüyor. Ben başbakan olsam bunu yaparım diyor. Halbuki kocaman kasabada diğerleri nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Alay mı ediyorsun? Ağzından yer alsın. Biz haddimizi veririm. Ben nerede başbakan olmak nerede? Yani kendini başbakan yerine koymak hafızasını alacağı bir şey değil. Bu dramatik yönden olmaz olası icap eder. Öteki tarafa doğru gidiyor Türkiye. Zaman geçiyor. Anadolu'nun daha merkezi taraflarından çıkan insanlar, onlar da belli bir eğitim düzeyine ulaşıyor. Onlar da partiler kuruyorlar. Onlar da Demokrat Parti'den farklı Yani Türkiye'deki benim de söyleyeceğim şey var. Ben de başbakan olabilirim, ben de söz söylerim diyen insan sayısı artıyor. Mesela Osman Büyükbaşı Millet Partisi kuruyor. Ondan sonra aradan zaman geçiyor. Daha da dördüncü evre, yani şimdiye kadar diğer partilerin arasında sessizce oturmuş, dediklerine uymuş insanlar, daha çok sayıda insan, ya benim de söyleyeceğim var diyor. İşte Milli Nizam Partisi, bilmem ne partisi, din tarafı daha ağır basıyor. Demokrasiyi tam anlamış mı anlamamış mı belli değil ama farkında bir varmadığı bir şey var. Benim de söyleyeceğim laf var demesi ve bu gibi insanların Türkiye'de çoğalması demokrasinin ilk önemli adımıdır. Evet. En son en geride olan nedir? Güneydoğu. En çok ihmal ettiğimiz yer. Peki en son tabii ki onlar parti kuracaklardı. Nihayet demokrasinin son aşaması, demokrasiye götüren yolun ilk adımının son aşaması demek daha doğru olur. O bölgede kimler parti kuruyor? 90'lardan başlıyor. Tabii. HEP, Halkın Emek Partisi, ÖZDEP, Özgürlük ve Demokrasi Partisi, DEP, Demokrasi Partisi, HADEP, DEHAP, Demokratik Halk Partisi, DTP, Demokratik Toplum Partisi, BDP, Barış giriyor. Barış ve Demokrasi Partisi, son olarak HDP ve DBP, Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi. Evet. Şimdi Türkiye'nin, yani bunlar yeni parti kurmuşlar. Kimisi dininden fazla bahsediyor. Kimisi kendi yerel niteliklerini ön plana alıyor. Kızıyoruz filan fıstık ama esasen sevmemiz lazım. Çünkü daha çok Türk benim bu konuda söyleyeceğim var diyor. Bu anda farkında değil çoğumuz ama Türkiye'de bu aşama tamam bitti. İkinci aşama nedir? Gençlerin, yeni kuşakların ki çoğunluk onlarda kendilerinden önceki kuşakların baskılarına karşı gelmeleri. Bu baskılarına karşı illaki her ana baba çocuğuna baskı yapıyor anlamına değil. Bu kuşaktaki çocukların bazılarının mühim bir kısmının ana babası da zaten bunun farkında, evet, baskı da yapmıyor. Ama bu baskıdan sıyrılması gençlerin. Ne demek o? Benim kuşağım, sizinki değil, belki sizin annenizin babanızın kuşağı da çoğunlukla kızlar erkekler ananın babanın uygun gördüğü kimseyle evlenirlerdi. Ve annenin babanın uygun gördüğü meslekleri seçmek zorunda kalırlardı. Bu da değişiyor. Evet. Bu kuşak bundan da sıyrılıyor. Bunun genişlemesi lazım, bunun yayılması lazım. Son aşama, Türkiye'ye tam demokrasi gelmesi için, bütün bu badireleri atlatmamız için kadın haklarının yaygın bir şekilde anlaşılması lazım. Şimdi gençlerin, büyüklerin baskısından sıyrılması, ben de varım, benim de fikrim var, sen dur bakalım, benim de söyleyeceğim şey var demesi daha belirgin. Mesela Gezi olaylarında, Gezi Parkı olaylarında. Ama kadın haklarını Türkiye'ye getirmek için yapılan çabalar, Ayşegül Hanım, sizce bir ümit verici midir? Neler oluyor? Ümit verici olduğuna inanıyorum. Özellikle evet, 90'lardan sonra feminist hareketin de ilerlemesiyle birlikte ümit verici. Bir kent mesela, bir kentte bile Mersin'den örnek verelim. En az 15 tane kadın haklarıyla ilgilenen sivil toplum kuruluşu olduğu söyleniyor. Küçük inisiyatifler de kuruluyor. Bence bunlar da değerli. Dernekleşmek zorunda değil. Ama dernekleşmiş düzeyde de 10'la 20 ile açıklayamayacağımız kadar çok kuruluş ve inisiyatif oluyor. Yani. Sokakları örüyorlar. Zaten Gezi dedik. Gezi'yi ören büyük kesim kadınlar ve LGBTİ bireylerdi. Dilini de onlar oluşturdu aslında. Bundan dolayı dili çok hoşumuza gitti. Çünkü dili çok isyankar ve özgür bir dildi. Ünlü bir kadın düşünürün söylediği gibi... kadınların genellikle zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Ondan dolayı bizim dilimiz biraz alaycı, biraz da özgürdür. Kadınların ve kadın hakları, LGBTİ hakları için çok fazla örgütlenme var ama sonucunda Türkiye'nin siyasetine yansıması gerekiyor sizin söylediğiniz demokrasinin tam olarak işlemesi için. Büyükşehir belediyelerinden örnek verirsek 30 tane büyükşehir belediyesi var Türkiye'de. bir AKP'den, bir CHP'den, bir DBP'den olmak üzere sadece 3 tane Büyükşehir Belediyesi'nde kadın yönetimi var. Bir tanesine de kayyum atandı zaten. Artık 2, bir tanesi tutuklu Gülten Kışanak. Durumumuz budur. Yani tabii siyasette farklı bir kota uygulamasının gelmesi lazım. Özellikle sola yakın partiler, CHP ve HDP'nin bu konuda çalışmalarının farkındayız. CHP'nin bir fermuar yöntemi vardı. Kadın erkek, kadın erkek, kadın erkek. HDP'nin bir eş başkan yönelimi vardı. Çift cinsiyetli yönetim. Hatta Bodrum'da bildiğim kadarıyla benim eş başkanlar, il eş başkanları iki kadın. Kadın ve erkek de değil. Böyle çabalar var ama bunlar tabii bir kotaya yansımadığı için anlamlı olmadığını düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Evet, son 2 dakikamız. Şu anda karamsar olmamamız lazım. Etrafa baksak, gazete okusak, televizyona baksak içimiz kapanır. Birbirimize konuşurken de kötü şeyler söylüyoruz ama farkında değiliz ki Türkiye'de Edirne'den Hakkari'ye kadar herkes benim söyleyeceğim var. Benim sözümü dinleyin. O bitti. O kerte tamamlandı demokrasinin ilk mühim adımı. İkincisi gençlerin bizim de söyleyeceklerimiz var. Biz de sizin oturup da kulağından tutup da sağa sola götüreceğiniz insanlar değiliz. Kadın hakları da 3. kerte yaygın olarak uygulanıyor. O zaman kendimiz Türkiye'nin daha çok demokrasiye kavuşması için kadın haklarına katkıda bulunmamız manidar ve anlamlı olmaz mı? Kesinlikle. Evet. O zaman. Ama sizin bu çizdiğiniz tabloda ne kadar çok da yol kat etmişiz aslında. Evet. Yani bunu söylemeniz de iyi oldu. Evet. Son eşiği aşmalıyız. Son kadın hakları kısmında evet, biraz daha yol alırsak. Zaten onun için hep deniyor ya bu her şeyin çözümü kadınlarda evet. diye. Sorunların çözümü. Evet. Peki. Uçtu gitti program. Uçtu gitti. Aslında biz daha çok şey yine konuşacaktık. Yine bitiremedik ama neyse bu kadarlık bugün. İsterseniz sonlandıralım. Hocam çok teşekkür ederiz. Sizinle yani uzman olduğunuz alanla ilgili hiç tabii konuşmadık ama onu da belki bir başka sefere tecrübelerinizden yararlanmak isteriz. Ben isterseniz bugün bir kötü haber aldık. Leonard Cohen dün vefat etmiş akşam 82 yaşında. Benim çok sevdiğim bir sanatçıdır. Hem yazar, şair, söz yazarı, müzisyen ve 14. albümünü de bir ay kadar önce yine çıkarmış. Hatta oğlu mutfakta işte kayıt yapmış falan o şekilde. Ve gerçekten ben 2000 bundan birkaç sene önce geldiğinde de izleme fırsatı bulmuştum bu Cemil Topuzlu'da. Onun son albümünden hem kendisini analım, buradan bir anma parçası olsun bu son albümünden. Albümle aynı adı taşıyan You Want It Darker parçasını dinleyelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu arada destekçimiz Sevim Aslan'a da çok teşekkür ediyoruz. Masada Selahattin'e yardımlar için teşekkürler. İyi hafta sonları. Çok teşekkür ederiz. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, nay, nay, nay. I'm ready, my lord.